بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم tukiendelea na nukta ambayo tulioanza wiki iliyotangulia masail ukhra fi ahkam aljanaiz masala mengine ambayo inafungamana na ahkam aljanaiz sadisa tulizungumzia jambo la kwanza la pili la tatu la nne la tano leo inshallah tunamaliza sala hii la sita sadisa baqa'u ahli almayyit au baqa'u ahli almayyit kubakia kwa watu wa maiti fil manzil katika nyumba listiqbal almu'azzin laysa ma'rufan fi ahdi as-salaf as-salih kubakia wale ambao waliofiliwa katika nyumba zao ili kuwapokea wale ambao watakawapa pole. Jambo hili ni jambo ambalo halikujulikaniwa kwa salaf Saleh radhiallahu ta'ala anhu. Walihadha saraha baadhi ya ulama. Kwa hivi baadhi ya maulama wakaeka wazi بأنه بدعة هو هذه جامل لجامع الوزوشي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اسمع بعضي ونحوني وقسم جامع هذه لجامع الوزوشي يعني watu lufiliwa wakawa majikusanya katika majumba yao alafu nakuja watu kuwapa pole. وقال في الإقناع قسم katika الإقناع وشرحه وشرح yake na hii ni katika kitabu cha madhhab ya al-Hanabila. Wa yukrahu al-julus laha, na imechukiza uketi kikao hicho. A at-ta'ziya bi an yajlis al-musab fi makanin, aketi yule ambaye aliyopata na msiba katika sehemu. Liyu'azzu, ili ajie afatiwe apewe pole. Walamma dhakar hukmu sani ta'am li ahli almayt, ama kutajwa hukmu ya kupika chakula kwa watu wa maiti. Qala wa yanwi fi'la dhalik, na anwiye kitendo hicho li ahli almayt, kwa wale watu wa maiti. La liman yastami' indahu fayukrah, si wale ambao wamekusanyikana si wale ambao wamekusanyikana hilo jambo litakuwa imechukiza. Watu maiti wakipikiwa chakula wao sawa, hakuna tatizo, lakini wale kusanyikana, kuna baadhi ya watu wa mitaani wakalumbukiza njaa wakaja pale sasa, yani school team yani yote hii haifai. لأنه معونة على مكروه وهو اجتماع الناس عند أهل الميت. سوهيلي لنسايديا katika jambo ambao la kuchukiza na ni watu kusanyikana kwa watu wa maiti. نقل المروزي الأحمد المروزي المبكيك وأحمد أسمى وهو من أفعال الجاهلية وأنكره شديدا. أسمى هي ni katika matendo ya wajahilia, matendo ya kijinga, na akakataza kwa ukali na sana. Sa haifai. Thumma dhakara hadith, kisha akataja hadith Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, akataja hadithi ya sahaba huyu. Qala, akasema kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayt, tulikuwa tunazingatia watu kukusanyikana kwa watu kukusanyikana kwa maiti. yale kukusanyikana kwa ile watu ambao waliofiliwa. Wa sanaat at-ta'am, na vile vile kupika chakula. Baada dafnihi minan niyaha, baada kuzika ni katika kuomboleza. Zana ileka watu wamezoea baadaye, hasa hasa wale waliofiliwa, wakimaliza jamaa tutakutana kwa madhaba. Baada tumeweza kuzika pale, jamaa tutakutana wapi? Kituoni kule, nyumbani kabili njoni. Ukoona wale wanapika chakula paka watu wengine wanakuja, hili ni jambo la makosa na inasabika katika niyaha, kuomboleza. Waqala an-Nawawi rahimahullah, akasema al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah katika Sharh Mu'adhab, na hii ameisherehesha ambapo ni kitabu cha Ash-Shirazi katika madhhabu ya Ash-Shafi'iyya, madhhabu ya Shafi, kitabu hicho cha al-Mu'adhab akaisherehesha, ambapo ina mjelel mingi sana زيد 30 نعم. أسمى إمام الشافعي رحمه الله ألف مصوفي بيه واسكيه كماكيني بسبب مصوفي واسمى كوا ستون فتى إمام الشافعي لكن سيكويلي نوا رونغوتو إمام الشافعي قال إمتوا سنة حقوا إمتوا بيدا ساساو من فتاوابي سيكوا كويلي وانا فتى إمام الشافعي لازم واي واتوا سنة واي مسالفي waache bidha, lakini kinyume wao na kinyume chake. Naam, asema wa amma aljulusu litaziyati fanassa Shafi'i walmusannif, asema ama kuketi kwa ajili ya kuletewa zile pole zile taziya, amezungumza Shafi walmusannif na yule musannif Ash-Shirazi. وسائر الاصحاب على كراهيته, na wengineo katika watu wetu kwa usiri jambo la chukiza. Ndani mmeelewa? Sasa hao kusema la ukweli hawafati madhehebu, ni warongo. Kadhabuna dajjalun, waongo kabisa. Sio kweli. Sikio kweli nyinyi. Ikiwa kweli ni masufi yasema mfuate Imam Shafi, basi someni Sahih Muslim na Sharh Imam Nawawi, someni. Ikiwa kweli al-40 Nawawi, ihifadhini na muangalie sherehe zake, hata Imam Nawawi mwenyewe amesherehesha, lakini si wa kweli. Asema wa naqalahu Abu Hamid fi at-Ta'liq wa akharuna an-nas, asema vile vile amepokea amenukuu Abu Hamid katika Ta'liq na wengineo, anasi Shafi kutoka Shafi pokea vile vile kwa Imam Shafi. Qalu, akasema yani kusudia, bil julusi laha an yajtami'a ahlu al-mayt, wakusanyikane wale watu wa mayit, fi baiti katika nyumba, fayaksiduhum man arada ta'ziya, wakusudie yule ambaye atakayewapae wao pole. Qalu, wakasema bali yambaghi an yansarifu fi hawaijihim, bali natakaniwa kwa wao waondoke wende katika haja zao, kama labda ni fundi wa pikipiki ende zake, yule naye yashona viatu ende zake, yule naye atengeneza masufuria ende zake, mwashi. Si wakusanyikani sehemu moja, makanika pilot walitulia tu alafu wasubiri watu. Faman sadafahu azahu, lakini yule ambaye atakayewasadifu atawapata nini? Taazia, mathalan umpita njia zako umemkuta yuko sehemu katika kazi yake pale pale, nini wampatia taazia? Sio wafunge kazi zao alafu waketi nyumbani, nataeleka, alafu watu wanakuja, ndio makusudio yake hapo. Sasa hili jambo Imam Shafi asema halipo, lakini utapata masufi wafanya. Alafu akwambia kwani kuna ubaya gani na kwani kuna uzuri gani? Dini si ya babu yako wala ya shemegi yako, hii dini ya Allah. Kuna watu wajifanya kama kuna Paulo. Naam, intaha kalamu rahimahullah. Kisha akasema thumma, kisha inna fatha, hakika kufungua ahlul mayit albab, watu wa maiti wakifungua huu mlango, la yatiyahum ma yuazihim kaannama yakuluna linnas, watawajilia wale ambao wenye kuwapatia taazia kana kwamba wanaambia watu, bilisani lhali, kwa lisani ya hali, ya ayuhannas, kana kwamba enyi watu, inna kad asabna, hakika sisi imetupata msiba. Danaeleka kasa shekhe rahimahullah asema hawa watu wa maiti hawa waliofiriwa wakifungua mlango huu ili watu wawajilie, watu fanyeni wawajilie, kana kwamba anazungumza katika lisani hali kuwa enyi watu, sisi tumepatwa na msiba. Faazuna, yani tufanyeni taazia. Fakaunu au wakaunuhum, kuwa kwa wao, yu'linuna fi suhuf, wana itangaza katika masuhuf, magazeti, amakali al-aza, kuwa sehemu ile ya kutoa ile taazia na pole, wa da'watu bilisani al-maqal aidha, hii ni kulingania katika lisani al-maqal vile vile. Ele kasi au nazungumza peke yangu? Asema yani wakifungua mlango huu nkana kwamba wanaambia watu, njooni mtuzuru, lakini laweza likatokea lengine wakaandika katika magazeti, Taifa Leo, The Standard, The Mirror, Daily Nation, Citizen, magazeti yale yakaandikwa, alafu akaelezea kuwa sehemu ambayo ya kuja kutuzuru sisi kutupatia pole ni sehemu fulani, hiyo ndio lisani al-maqal. Sheikh asema wa hal min as-sunnati i'lan al-musiba liyuza laha, je ni katika sunna mtu kutangaza ule msiba ili apewe pole au apate taazia, je yafaa hili jambo? Alaysa alwajib, si katika, je ni lazima, ala almar, juu ya mtu, an yasbira li hukmi llahi wa qada'i, asbiri kwa hukmu ya Allah na qada yake, wa an yaj'ala dhalika bainahu wa baina rabbihi, anatakaniwa afanye hili jambo baina yake na mola wake, wa an yata'azza billahi ta'ala an kulli halik, thumma inna al-amra kad tatawwar fi ba'd al-manatiq, asema vile vile huenda hili jambo likawa lenye kuwa tatawwar, likawa lenye kuwa kama tuseme linakuwa na maendeleo kama sahi zamani kizungumza, yani zamani, si zamani wakati wa mtume, ilikuwa hakuna msikiti hapa. Kuna msikiti mmoja kuko hapa hapa kwa masufi ndio kwa hapa hapa kuko na yani ikiangalia ile tukija hapa hamna kabisa nyumba, kwa kuna magorofa. Mzee Bakari Allah yarhamu huyu ndio alikuwa kiadhini ndani ile kasi sasa mtu mathana alikuwa wakati ule labda miaka 20 labda alikuwa kuiko hapa, baadaye alikuwa na Europe ama kenda wapi, akirudi aona hivi atashangaa. Ni kama zamani ukiangalia sehemu za Digo kule South Coast, ilikuwa kuko vile ilikuwa kwa misitu, ukija Mwandoni pale ile farsi, ilikuwa kuna msikiti farsi pale, kulikuwa kuna kisima, kuna miti, kuna mipera, mikunazi, kwenda baba kule kishada kukote kule. Lakini mtu mathala akisafiri akirudi atashangaa, vipi ona majumba mengi yamejengwa. Ndio hapa Sheikh asema hili jambo pia limekwenda na maendeleo. Asema katika baadhi ya manafiki, katika baadhi ya sehemu, ila antahayya as-saradiq wa tasif al-karasi tudha'u al-anwar. Asema imekwenda katika jambo kama lile, watu wanatengeneza viti vya kifahari na taa nyingi za kung'arang'ara zile, na kuwekwa mahaima saradi kile kwa kitu ambacho chenye kuzingira, alafu wale watu wakupale ndani, unaona eh, mpaka watu tajua ah, hawa wamefidiwa. Yaani vile zamani unaona sawa nini ilikuwa amejenga tu kufika nyumba, sasa hii yameendelea hayo mambo na ni bathi. Wayakthuru dakhil wal kharij, na wanakithiri wenye kuingia na kutoka, hata la takad tufarik baina hadha wa baina walimati urs. Sheikh asema mpaka imekaribia huwezi kutofautisha baina tukio hili la kufiliwa na tukio la walima wa harusi. Sona harusi vile eh, harusi wale jamaa wanaipamba tuelele nyumba labda kama ipangwe kwa rangi na nini, asema huwezi kufanya tofauti. Asema Sheikh wa rubbama stajaru qari'an yaqra kama yaz'amun, na wakati mwingine waweza wakakodisha qari'an msomaji eh, akakodishwa Sheikh amehifadhi Qur'ani akaletwa yaqra anasoma kama yaz'amun au kama yaz'amun kama wanavyodai ruha almayt, yani yamfikia kwa yanavyodai kama roho ya maiti. Ma anna al-ijarata ala hadha fasida, kukodishwa kwa jambo kama hili ni ufisidifu, haifai. Dhani ineka saka tafuta mtu Islam Subhi siju nani Ahmad Shafi eh, watu wakawasikia wale wakawaleta kutoka Misri aje wapige vidaba hao sindiwa waliotangaza hii watu wengi eh? Hata jana nilitumia klipu yake moja, nilitumia jamani, niambia sikiza bana. Hili jambo tulizungumza msione ni la kuchekesha, lakini inawezekana ukafika sehemu kaitwa Shekhe tupe ashakaza makaanza. Sasa ule kuchukua ile zile senti zile ziache, hakuna kitu kama kile. والقارئ نويل السماجي الذي قرأ من أجل المال لا ثواب له, يولي أتكي سما kwa ajili ya mali hana thawabu. Sasa ni kusalisha tarawee pia wajue wengi sana nasalisha kwa ajili ya senti. Sasa ikiwa mtu anasalisha kwa ajili ya zile senti, naona zaidi aniangalie bana eh, kwa ajili ya senti zile, huyu hana thawabu. Nataka ni wale nyi msikita mbiba na njoo hapa kwa siku shilingi mbili. Ah, shilingi tatu bwana. Shilingi mbili. Kwa mwezi shilingi 60 ndio zako. Na hii imekuwa ni jambo baya zaidi. Hawa wasomaji Qur'ani au kinga kama msikiti nkana kwamba wanauliza vipi bwana? Ah, tuwapatie 1,050 ba kidogo hizo. Ongezeni kama 20 70 sawa. Na hata hiyo 70 pia hawaji kamilifu, wanachenji ni kama ni chama hivi, wanaambia bana watu watatu wale watakuwa wanaswalisha, na siku nyingine wanakuja wawili, huyu mmoja hayupo yuko katika msikiti mwingine, alafu anapiga 4 za kwanza anaondoka, anachukua pikipiki anaondoka katika msikiti mwingine. Yule jamaa ndio hivyo wafanya hivyo, wakaambia ndio wakati wetu kuchuma. Asema fayakunu fi hadha, inakuwa katika hii idhaa lilmali, ni mtu kupoteza ile mali. Wa ighra li haulai alqurra alithm, na hawa wataingia katika kupata madhambi hawa wasomaji. Sijua haya mambo kwetu yashafika, shaka anayazungumza haya mambo kama jana pale ninapoishi leo na kule juu kule wapika nyama, supu ile pikwa pilau ya nguvu na nyama. Kamuliza ya mtoto, nini hapo ni Somali wa uza vipi? Ambia dadangu kidogo kifua chake chamsumbua, sasa tutamleta Msomali leo kutakuwa na kisomo. Sasa kisomo kivipi sasa? Sanka juazi mimi nitaitoa plate yangu hapo. Sili sana toka zangu raudha kutoa darasa nafika naambiwa kumeletwa ile hotpot lile linjazwa kunde. Sio hiyo zile mambo ya kibidabida zile. Kunde na nini zile? Ha? Zintu ya sukari juu juu alafu sio kama chichachicha. Kuna vile vitu. Asa angalia mambo kama haya. Sasa bila shaka wale jamaa wapiga nyama ni nani alafu na wakapewa pesa. Haya mambo shangaa kisomo cha nini hicho? Paka mfanye mambo hayo tu. Watu wabida tu wabaya sana. Lazima uchinje mbuzi hapo. Yeye anataka kula wao. Fa in qala qa'il, atakaposema mwenye kusema, alaysa, je, kathabata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam lamma jaa khabar qat Ja'far wa sahibi jalasa fil masjid yu'arifu fihi al-huzn. Atakaposema mwenye kusema, lakini si Mtume sallallahu alayhi wasallam imethibiti kwake ilipojilia ilipokuja habari ya kuwa Ja'far ameuawa na wale wazake wawili katika vita vya nini, Mu'ta, vile vita vya Mu'ta, Mtume sallallahu alayhi wasallam akachagua ma viongozi wangapi? Watatu. Simajua ile visa maarufu Sheikh Al-Albani amekielezea katika Ahkamu Janaiz, akamwambia utakayeshikia kiongozi ni wewe Ja'far, akiuawa ataingia Zaid bin Harith, akiuawa ataingia Abdullah bin Rawaha, na wote wako wao. Ndio ile Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala akashika bendera vita hivi. Sasa Mtume aliletiwa habari kuwa wamekufa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelezea watu msikitini kuwa leo kadha kadha kadha, na kaonekana Mtume na husni. Sasa Sheikh anasema faljawab jawab bala, hapana. Kwa nini? Walakin an-nabi sallallahu alayhi wasallam, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam lam yajlis, hakuketi. Hapa ieleweki. Mtume alielezea, sasa kuna wale ambao wenye kutoa dalili sitoketi alafu watu wanakuja kupatia pole. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye aliwaelezea maswahaba lam yajlis, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuketi, liuziahu, yani kwa ajili apewe nini, liuziahu nasi, yani awapatie pole watu ama ni taazia kwa watu, licha kuwa na uhusiano nani na Ja'far, kwa sababu Mtume na Ja'far, babake Mtume sallallahu alayhi wasallam na babake Ja'far ni ndugu Abi Talib. Wala asema ulidhalika lam yablughuna, asema haikutufikia kwetu sisi, anna ahadan jalasa indahu liyuziahu, yani haitufikia kwetu sisi kwa yoyote aliketi ili afanywe taazia, watu wanakuja kwake. Falaysa fihi dalil lifathi abwab albuyut waljulus litalaqi alaza, Sheikh asema hakuna dalili yote yenye kufungua milango na majumba ili watu waketi wawapokee wale ambao watakawapatia taazia. Hakuna jambo kama hili, ndani hakuna jambo kama hili. Wa amma al-i'lan, ama kuwajulisha watu an mauti al-mayit fi suhufi, yani kutoa i'lan, tangazo, labda kupitia katika maredio hapa, lakini Sheikh anasema kutoa tangazo kwa suhuf. Kwa suhuf inaingia katika nini, magazeti, lakini vile vile inaweza kaingia katika TV, labda redio, tuseme mazoezi zitakayoingia huko, kwa sababu ukiangalia hakuna tofauti baina gazeti na redio, kwa sababu watu wasoma. Maana ukitoka hapa, ukitoka tu hapa, tuona kila stesheni kuna mzee hivi kachoka auza magazeti, si ndio ile hali halisi, auza Daily Nation, The Standard, The Mirror, Taifa, Taifa Leo. Sasa ile watu wanasoma, Sheikh sema fa in kana li maslahati, ikiwa kutangaza kwa kifo cha huyo mtu kuna maslahi, mithli mfano an yakuna almayit, awe huyu mayit wasil muamala, awe mayit kuwa alikuwa ni mkunjufu muamala ma'an nas, alikuwa mkunjufu akitaamaliana na watu, baina akhdhin wa i'ta'in, baina kuchukua na kutoa, wa u'lina mautu, na ikatangazwa kifo chake, la'alla ahadan yakunu lahu haqq, huenda kuna yeyote ambaye ana haki alayhi juu yake. Kadhalika ileka saingine ikatangazwa mtu kama yule, mtu mwenye labda ana haki juu yake, ah huyu bwana amefariki lakini mimi nilimkopesha 500,000, au huyu bwana amefariki lakini mimi alinikopesha 200,000. Sasa hapa hii ni maslahi, fayuqda au nahwa dhalik fala bas, mtu akawa ni mwenye kwenda kulipa lile jambo na mfano wake, hapana ubaya. Hii ndio mwisho wa risala hii adhima, 70 su'alan fi ahkamil janaiz li fadilati sheikh al-allama Muhammad Salih al-Uthaymeen ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimin, amin. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.